trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 września, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do zatrzymania budowy Nord Stream 2 wzywa Europarlament. Apel o zablokowanie gazociągu znalazł się w przyjętej rezolucji. Posłowie opozycji pytali w Sejmie wiceministra zdrowia o dostęp do szczepionek przeciwko grypie. Myślę, że nie będzie brakowało szczepionek w tym roku. Odpowiadał Maciej Miłkowski. Rekordowy dzienny przyrost zachorowań na COVID-19 na Ukrainie. W ciągu ostatniej doby wykryto tam ponad 3,5 tysiąca zakażeń. Parlament Europejski wezwał do zatrzymania budowy Nord Stream 2. Apel o zablokowanie gazociągu znalazł się w rezolucji przyjętej przez europosłów w reakcji na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Nowiczokiem. Tej inwestycji sprzeciwia się także Polska. Beata Płomecka. Wezwanie do zatrzymania budowy to potwierdzenie wcześniejszych apeli europosłów. Od wielu lat wskazywali na zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. A teraz po próbie otrucia rosyjskiego opozycjonisty uznali, że odpowiedź musi być stanowcza. Podczas wtorkowej debaty w Europarlamencie niektórzy mówili, że to Unia powinna zareagować. Ale wiele było także głosów pod adresem Niemiec, by zaprzestały budowy. Oprócz apelu o zatrzymanie Nord Stream 2 w rezolucji jest także wezwanie unijnych krajów do koordynacji działań, by w kontaktach z rosyjskimi władzami wspólnota mówiła jednym głosem. Europosłowie domagają się też natychmiastowej rewizji relacji Unii z Rosją, a te relacje powinny być uzależnione od przestrzegania demokratycznych standardów. Deputowani chcą również zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Polsce nie zabraknie szczepionek przeciwko grypie, zapewnił wiceminister zdrowia, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Maciej Miłkowski powiedział, że resort zamówił 1 800 000 sztuk szczepionek przeciwko grypie. Mamy zapewnienie, że będzie znacząco więcej. Posłowie pytali też o szczepienia na grypę personelu medycznego. Maciej Miłkowski poinformował, że minister zdrowia przekazał dyspozycję do NFZ-u, by takie szczepienia zrealizować. Dodał, że mają być nimi też objęci technicy farmaceutyczni oraz aptekarze. Minister dla tych osób kupił szczepionki i będzie przekazywał do poszczególnych podmiotów, jak również ta część podmiotów kupiło szczepionki samodzielnie na własne potrzeby. Od 1 września przeciwko grypie zaszczepiło się 230 tysięcy osób. Straż Graniczna, wojskowi i przedstawiciele władz oddają hołd tym, którzy 81 lat temu stanęli do obrony wschodnich granic Polski. Dziś rocznica sowieckiej agresji na Polskę. ZSRR zaatakował nasz kraj w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami przy pogwałceniu prawa międzynarodowego. Oficjalnie uroczystości z udziałem prezydenta za chwilę rozpoczną się w miejscowości Wytyczno, niedaleko Lublina. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Dlaczego właśnie tam odbywają się obchody? To dlatego, że właśnie w tym miejscu odbyła się jedna z największych bitew z Sowietami w 1939 roku. 1 października polskie oddziały zostały zaatakowane przez batalion rozpoznawczy Armii Czerwonej. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza przez kilka godzin powstrzymywali natarcie. Udało im się zniszczyć kilka sowieckich czołgów. W końcu polscy dowódcy podjęli jednak decyzję o zakończeniu walk. Część pododdziałów rozproszyło się po lasach, inne dołączyły jeszcze do ostatnich starć z Niemcami. Świadkiem tych wydarzeń był kapitan AK Edmund Wrożek. Jego zdaniem, mimo ogromnej przewagi Armii Czerwonej, walka w takich miejscach jak Wytyczno była konieczna. Bohaterowie, tak, no maszerowali i mówili, ani guzika nie oddamy. No niestety, to przecież taki nawałnica była i co biedaki, jak z każdej strony i jeszcze zza Węgrów cywile atakują, no to nie takie proste. Dziś w miejscu walk sprzed 81 lat jest cmentarz wojskowy i pomnik poświęcony bohaterom Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzisiejsze obchody organizują spadkobiercy KOP-u, czyli Straż Graniczna. Na miejscu są oddziały rekonstrukcyjne i orkiestra wojskowa. Za chwilę przemówienie wygłosi prezydent. Karol Surówka, dziękuję. A o 16 pod hasłem Niepokorne rozpocznie się koncert Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. O godzinie 20 natomiast odbędzie się premierowa transmisja koncertu w internecie. Tematem i inspiracją dla koncertu jest czyn niepodległościowy i walka kobiet na przestrzeni ponad 1000 lat polskiej państwowości. 3600 przypadków zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie. Kilkaset osób trafiło do szpitali. Paweł Buszko. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby wykryto 3584 zakażenia koronawirusem. To największa jak do tej pory liczba nowych zakażeń. Wykonano 53 tysiące testów.

słyszę, jak jakiś głos szepce mi, że przenigdy rozwiązać się nie da to zadanie, a treść jego brzmi. Ruszają wraz pociągi dwa, z miasteczka B do miasta A i z miasta A do miasta B, i mam określić, gdzie spotkają się. Ich prędkość znam, odległość znam i zimny pot na czole. Podróżowanie pociągiem ma jedną wadę. Pociągi są gorsze niż pchły, bo bardzo często uciekają. Mój znajomy osobiście złapał kiedyś pociąg do Koluszek, ale musiał go wypuścić, bo trzymanie pociągu w domu to utrapienie dla wszystkich domowników. Przed nami kabaret Hrabi w skeczu pod tytułem Pociąg uciekł, a zaraz potem Jerzy Filar w piosence To pociągi grają sambę. Drodzy Państwo, pokażemy Państwu skecz, w którym przekonamy się, że koleje państwowe mogą mieć silne przełożenie na pożycie jako takie. Proszę bardzo, pożycie na scenę. No co? Nie sądziłam, Romek, że potrafisz być taki szybki. Cała przyjemność po mojej stronie. Też mi się tak wydaje. Jak ty jednym zdaniem jesteś w stanie zawrzeć sedno. Normalnie jesteś taki kompaktowy. Jejku. Nie. Nie. Nie. Nie patrz. Widziałem. Nie. Co wy tutaj robicie? Co się... Nie. Nie. Co tu się dzieje? Co wy tutaj? A ty co ty tutaj? A ty co tu robisz? Co wy tutaj? Przepraszam, a ty możesz odpowiedzieć na pytanie, co ty tutaj? Ja pierwszy pytałem. Nie, bo ja, tylko że akurat ja chciałam zapytać wcześniej. Ja pierwszy pytałem. Ale ja już miałam pomysł taki, żeby zapytać. To...

pociągi grają samby, nawet te z najdalszych stron. A ja wciąż myślę, skąd znają ją. Te pociągi czują samby, konduktorem jest Stan Getz. Semaforem rządzi Żobin, a Gilberto Astrut ma darmowy bilet, gdy śpiewa nam. Zapamiętaj te osoby, może kiedyś spotkasz je, gdy stukot ku cię uśpi. Strony dwie, za szybą twarze, więc ja wpatruję się w nie. Widzę dzieci zasłuchane w rytm kolejowej samby ku, a dorośli mruczą plotki swe, a głusi mają miny złe. Bo pociągi grają samby, najdalszych stron, a ja wciąż myślę, skąd znają ją. To pociągi czują samby, nawet te z najdalszych stron, a ja wciąż myślę, skąd znają ją. Znają ją. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero w najbliższą niedzielę zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce już w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Przed nami monolog autorstwa Władysława Edelmana, jednego z finalistów konkursu w Bogatyni, pod tytułem Pośpieszny do Kutna. A zaraz potem, na ostatni wakacyjny turnus, zabierze nas wesoły pociąg. O tym zaśpiewa Hurczejanda. Władysław Edelman, Pośpieszny do Kutna. Leżę. Staram się pospać jeszcze trochę, ale coś mnie uwiera w plecy. Cholera wie, co to może być. Przecież pościel jest świeża, odebrałem wczoraj z pralni. Ale czy oni potrafią zrobić coś porządnie? Na pewno prali to z jakimiś ubraniami roboczymi, w których był żwir czy piach i przyczepił się. Nie wytrzymam dłużej, muszę wstać. Wstaję. No zimno. Mogliby już zacząć grzać, ale nie, bo po co? Oto idę do łazienki, szurając kapciami. Pięty w nich przydeptane. Co to za papcie? Myślę, że tak szybko się zagniatają. Przecież niedawno je kupiłem. O, kiedyś to nie do pomyślenia. Stoję przed lustrem. Woda zimna. Musi trochę zlecieć, zanim będzie ciepła. Co za marnotrawstwo. Zęby. Myję zęby, a szczoteczka twarda. Nie to, co kiedyś. Śniadanie trzeba zjeść, a i kroję chleb. A nóż tępy. A przecież ostrzyłem tydzień temu. Nie ma teraz porządnej stali, nie to co dawniej. Oj, nakruszyło się. Co to za chleb, że tak się kruszy? Nie potrafią nawet teraz chleba upiec. I masło twarde. Trzeba zdzierać nożem. O, żółty ser. Niby twardy, a miękki. Za miękki ukroić nie można nawet. Ach. Ubieram się. Aj, guzik w koszuli się oderwał. Dziadostwo. Kto dziś robi te koszule? Spodnie, buty, płaszcz. Muszę go oddać do pralni, ale pewno znowu zniszczą. Albo żwiru nasypią do kieszeni. Wychodzę. Do pracy muszę iść. Na ten chleb zarabiać, co się kruszy. Nie śpieszę się, bo autobus zawsze się spóźnia. Zawsze 3 minuty się spóźnia. Jakby nie mogli rozkładu zmienić. Ale nie, nie zmienią, bo po co? I widzę z daleka, że rusza, ale nie dobiegnę, nie zdążę. To patrzę na zegarek. Odjeżdża zgodnie z rozkładem. Co za chamstwo, myślę. Z premedytacją się nie spóźnia, choć zawsze się spóźnia. A to zatrzymuję taksówkę. Będę w plecy. 17:50. Wiem dokładnie, bo kiedyś pode mną mieszkał taki jeden, co pracował w mojej firmie. Zawsze jak taksówkę brał, to się z nim zabierałem. I tyle właśnie płacił. No, ja nie płaciłem, bo co będę płacił? Niech płaci ten, co zamawia. I praca. Nie chce mi się. No, ale trzeba pracować, zarabiać na życie. Przekładam te papiery z miejsca na miejsce, coś tam podliczam, dodaję, mnożę, dzielę. Zasnąć można. Nudna robota. Koniec. O, 15:00. Wychodzę. Znowu autobus. Ten sam kierowca co rano. Podchodzę do niego i wygarniam mu, co o nim myślę. Udaje, że nie rozumie, coś mi odpyskowuje, pokazuje tabliczkę. Rozmowa z kierowcą w czasie jazdy zabroniona. Pasażerowie się wtrącają, krzyczą, każą mi siadać na miejsce. A ja, że nie! Że nie usiądę, bo jest mi winien 17:50 i że nie przestanę, póki mi nie odda. A widzę, że w kieszeni ma portfel. Na pewno dobrze zarabia, to niech oddaje. Gnojek. Sięgam do jego kieszeni, a on się opędza. I nagle skręca gwałtownie, przejeżdża na lewą stronę, potrącając kilka samochodów osobowych, przebija barierkę wiaduktu, bo akurat nad torami jedziemy i spadamy w dół. Na tory! A sprzeciwka jedzie akurat pośpieszny do Kutna. Wiem, że to ten, bo czasem nim jeżdżę i zawsze jest spóźniony. A teraz nie. Jedzie punktualnie. Jak tylko autobus znajduje się na torach, to pociąg prosto w nas uderza. Jak oni szkolą tych maszynistów teraz, że pociągu nie potrafią zatrzymać przed nadjeżdżającym autobusem? Leżę. Ciemno. Nic nie czuję. Nic mnie nie uwiera. Wstać? Nie chcę mi się, poleżę jeszcze. Jakieś głosy słyszę, śpiewają coś. Impreza jakaś, czy co? O. Przestali. Teraz ktoś coś mówi, wymienia moje imię, że praca, że dobry sąsiad, kolega, pitu, pitu, jaki kolega, żebyście wiedzieli, frajerzy, jak wam sól do herbaty wsypywałem, to byście inaczej śpiewali. Jadę. Dokąd jadę? Ciepło. Gorąco. Bardzo gorąco. Płomienie, coraz więcej płomieni. No, wreszcie. I to rozumiem. W końcu grzeją jak należy. Czytał Krzysztof Szczepaniak. Jeśli chcesz wypocząć gdzieś w górach czy nad morzem, umówić się ze słońcem na kilkanaście dni, staraj się o wczasy, a potem pędź na dworzec i kiedy pociąg ruszy, zaśpiewaj razem z nim. Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry, miasta, rzeki szybko suną przed oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym zapan brat, czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat. A zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam, hej, na wczasy wiezie nas wesoły pociąg. Wrócisz opalony i pełen sił do pracy. W pociągu rozśpiewanym spotkamy się za rok. W czasy nam pomogą ojczysty kraj zobaczyć, co zmienia się z dnia na dzień i cieszy, cieszy wzrok. Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry. Miasta, rzeki szybko suną przed oczami, kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil. Ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami, bo piosenka już po chwili z każdym za pan brat. Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na w czas wiezie nas wesoły pociąg. Z każdym za pan brat. Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na w czas wiezie nas wesoły pociąg. Przed nami osobnicy, którzy przemieszczają się głównie konno. Oczywiście wtedy, kiedy uda im się zakończyć biesiadę, czyli rycerze Andrzeja Waligórskiego, a zaraz potem tematykę kolejową zamknie Andrzej Rosiewicz piosenką o zaskakującym tytule Pociąg. Rycerzy trzech, Ketlin Połodniowski za głowa, krewi na smech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę. Tak inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć. Musimy knuć. Jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Niedobrze. Pan hetman nijak nie pozwala czekać do wiosny i każe nam już teraz sprawdzić, kto ma te ryby siną farbą na piersiach wykłute. To przebóg, to nieludzki jest rozkaz, gdyż żaden prawy rycerz zimową porą przy nigdy się nie rozbiera, a aby się snadniej nie przeziębić i ojczyzny miłej w ten sposób, prawda, nie osłabić. A czy żaden z was mościów nigdy sobie piersi nie oglądał? Własnych nigdy. A panny Basienki? A panny Basienki, to nie raz, nie. Ale ja się chciałem zapytać, a panny Basienki, czy również ów rozkaz dotyczy? A pewnie, pewnie, że dotyczy. Toć z niej, proszę pana, taki sam stary zagończyk, jak i każdy z nas. To nawet jeszcze starszy. Przyznam, że nigdym sobie nie zaglądała, czy mam one ryby wykłute, czy też nie. A to przede wszystkim przez skromność dziewicza. A po drugie, bo czasu nigdy nie było, gdyż człowiek cięgiem na koniu, jakoby już na zawsze zrośnięty z fundaką. Jakoby, ładny, proszę pana, jakoby. A propos, Luśnia, sprowadź to mi wreszcie z kamieńca jakiego rymarza. Wedle rozkazu, panie komendancie. Niechże się młodzie. Czy ty przypadkiem nie zazierałeś sobie, czy masz te ryby na piersiach? Nie było rozkazu. Ciszej ty, baranie, niedrzy się. Powiedz nam lepiej, czyś próbował wykryć zdrajcę bez rozbierania przy pomocy onego okrzyku gorze zdrajcy. Melduję pokornie, że próbowałem. No i z jakim, proszę pana, rezultatem? Z dodatnim, gdyż gdym zakrzyknął gorze zdrajcy, wtedy z alkierzyka pani komendantowej Wołodyjowskiej wyskoczyła Lipkowska. Ta sprzątaczka Balbina Lipkowska. Nie, chorągiew Lipkowska z buńczukami i piszczałkami i we komplecie uciekła na multańską stronę. Panna Basienka to nieraz już wiodła precedens z Tatary, co? Nie precedens, panie Zagłobo, jeno proceder. Ale za pierwszym razem to był precedens. Cóż, gdy podstęp zawodzi, to trzeba wykonać rozkaz hetmański. Musimy, proszę pana, zaglądać w te piersi. Musimy. Ale jak, gdy wszyscy się pozaszywali na zimę? A to porozcinać rozkaz hetmański, rzecz święta, szable w dłoń, koleżanko! Szable w dłoń! Łuki, wiuki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, nogi ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zwoja. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy. Party uśmiechnięty, nic nie wygoni mnie z przedziału. Mija rotnice i zakręty, wcale nie biorąc w tym udziału. Zaglądam sobie do gazety, a stukot kół mi pięknie gra. Wokoło wioski jak makiety, a pociąg gra. A pociąg gra i gra, gdyby dało się przelecieć się w tym przedziale jak w ukryciu, cały swój pobyt na tym świecie, cały swój pobyt w twardym życiu. Ale już stoję na peronie, teraz na zewnątrz jestem ja. Przepraszam, czy państwo też wracają z Kutna? O, yes. A my z pociągu przesiadamy się do autobusu, tudzież autokaru. To taki pojedynczy wagon z własnym maszynistą. Przed nami kabaret młodych panów, który zabierze nas autobusem, tudzież autokarem do Londynu, a zaraz potem kabaret potem zaśpiewa o autobusie czerwonym. No, już! Siadaj! Tu, właśnie! I ty, co robi? Mordo w kubeł. Kierowca chciał co powiedzieć, gębę rozdziawił. Dzień dobry, witam państwa na pokładzie przewoźnika międzynarodowego firmy Common Tour. Pochwalony. Tak. Jedziemy z Białegostoku do Londynu, tak? Na święta. Do dziecków na święta jedzie! Z darami! Oj, pomorik. Panie, a za ile tam będzie? 24 godzinki, proszę pana. Oj, pomorek. Tu zwierzęta nie wytrzymają. Spokojnie, będę postoję. Oj, dobrze, panie, bo człowiek wytrzyma przejściu, a zwierzęciu nie przetłumaczysz. No. Oj, oj. Mania, gdzie te krowy tam? Durna babo, no. O, siedzenie popsuła. Spokojnie, rozkładają się. O, to stare muszą być. To jedź, panie, póki się wszystko nie rozłoży. No. Co taki wyjdzie puszcza, jakby się koty gryzły? Lepiej puścić z telewizoru, co? Dawaj kasetę, puści sami swoi. Sam swoi, no. Na pewno na DVD widział. Tylko jest. O, to gówno nie pooglądamy, no to dawaj mu kasetę z muzyką. Nasz ludowe muzykę puść. Jedź Bogiem. Jak w domu. Pięknie. Tak, głowę. Nie ścisza, nie ścisza! I noga z gazu, bo kobyła nie nadąża. Jak to kobyła? No kobyły my z tyłu wiązali, bo do autobusu za cholery wleźć nie chciała. Panie, może by już postój zrobić? Cały inwentarz ryczy. Spokojnie, wjeżdżamy do Warszawy. O, a co tu tak pizga? Klimatyzację włączyłem. Jak będę sobie chciał klimę włączyć, to sobie do suwałk pojadę. Oj, ty durny, lepiej patrzę, jak stolicę pobudowali. Do nieba. Ty, a co to za zamczysko? Pałac Kultury i Nauki. A, nie kojarzę. A nie dziwię się. A to co za brzydactwo tu? Na dworzec centralny właśnie wjeżdżamy. A, Złotopolskie. Złotopolskie, no. Dobra, postój 20 minut. Oj, dobrze, bo kartofle odsadzić trzeba. Ty, patrz, jak patrzą na nas, jak na światowców jakichś. A w końcu z trzeciego świata jesteście, nie? No i robi wrażenie, no. Ty napomnik nie lej, wieśniaku! To jaki pomnik? Ryba z cyckami. Koniec postoju, jedziemy! Dawaj! Siadaj, bo jedź, panie, bo dzieci czekają. Panie... Co? Po co wy to wszystko do Londynu wieziecie, co? Już panie, jak po co? Tam wszystko z plastiku. A te nasze wnuczęta to nawet nie będą wiedziały, jak kury, kaczki, gęsi wyglądają. A że o krowie nie wspomnę. No. O jakiej krowie? No panie, jak tak bez krowy? No a gdzie wy tą krowę macie, co? Nie boj, z tyłu, na siedzeniu. Walizce, poćwiartowana, zapeklona, uwędzona. Czoskim natarta śmierdzić nie będzie. O, ty chyba nie dopędził. Oj, durny. Oj, Szymek, wejdź za podchodzi autobus. Oj, pod świnie to inaczej się trzeba. Dawaj, Władek, gruchnie. Dawaj, no. O, właśnie. Koniec wysiadka. Je, w Londynie my już. Dawaj. Ło, patrz, jakie neony, no. Zobacz, zachód, zapych. Widać, że na zachodzie. Dawaj żetony, dzwoni do dzieci. Jasne, dzwoń. Niech się teraz Poznań martwi. Czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony autobus, czerwony. Gdy o świcie będę wichrem przez ulicę i jak przyjaciel dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę. Ile daje mi w Warszawie każdy, daje mi w Warszawie każdy, daje mi w Warszawie każdy, daje. Szybko chodź wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj autobus, czerwony bus, czerwony bus, czerwony bus i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczyn spojrzenie dudni basem ponad mostem. W tej tonacji radości, w której serce moje gra. Autobus czerwony, a w nim ludzie, choćby każdy z was. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto. Raz zobaczyli miasto, raz zobaczyli mocne dłonie. Kiedy motor, jak koń młody, na przerwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni. Nie dogoni nas, nie dogoni. Nie dogoni nas, nie dogoni. Gdy umilknie już motoru dźwięczny ryb. Jasne oczy spojrzę ci, a serce młode na swój widok miła. Przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny dzień. Czasem dziewczę tak buczy, jak jasem ponad mostem. W tej tonacji radości, której serce moje gra. Pip, pip, autobus, czerwony autobus. Czerwon autobus, czerwon autobus, czerwon auto. Kabaret Elita, jak widać, lubi konie. Za chwilę sketch ich autorstwa pod tytułem Pozwolenie na konia. A następnie Tomasz Szwed zaśpiewa o swoim ulubionym środku transportu, czyli o ciągniku siodłowym Kamaz. Drodzy Państwo, wiele dyskusji w środowiskach ekologów budzą pojawiające się wciąż na polskich drogach furmanki. Obecnie, gdy tyle mówi się o partnerstwie nie tylko w kategoriach międzyludzkich, ale także w relacji człowiek-zwierzę, fakty wykorzystywania zwierząt do ciężkiej pracy budzi poważne kontrowersje. Jako dziennikarz radiowy postanowiłem zająć się tym zagadnieniem. Podchodzę zatem z mikrofonem do jadącego wiejską drogą woźnicy. Dzień dobry panu. Siwy prrr, że co? Witam pana, jestem z radia. A ja z ciemnodołów. Czy pan wie, że los polskich zwierząt pociągowych budzi poważny niepokój europejskich środowisk ekologicznych? Że co, proszę? Ekologów, proszę pana, niepokoi fakt, że zwierzęta u nas wykorzystywane są do ciężkiej pracy fizycznej. Siwy, ty słyszał? Martwił się o nas. Ja nie zakonotował. Kto się martwi? Ekolodzy. A, znaczy pedały. No skąd, no co pan? To są organizacje walczące o prawa zwierząt. Siwy, ty słyszał? To nie o mnie się martwią, tylko o ciebie. Coś ty się wywijał. Przyznaj się, tyś do nosa na mnie napisał. Co też pan wygaduje? No, jak koń mógłby na kogoś do nos napisać? No, pan jego nie zna. Siwy to sprytna bestia. On inteligentny jak mało kto. Jakby trochę zgłupiał, to i redaktorem mógłby zostać. Dziękuję panu za dobre słowo. Tak. Jakby całkiem zdurniał, to i dlaczego? Może zmieńmy temat. No. Dobrze? Dobrze? No. Pan wie, że on zna w trzech językach. A wio to aż w czterech? O, co pan powie? Ciekawostka. Ciekawostka, no. Nie wierzysz pan? Powiedz pan do niego wio po angielsku. No tak, ale ja, wie pan, nie wiem jak jest wio po angielsku. Durnie mi się trafi. Każdy dzieciak wie, że enter. No tak, może wróćmy do sedna sprawy. Proszę pana, czy pan ma świadomość, że wykorzystuje pan zwierzę do ciężkiej pracy? Pewnie, żreć mu daje, to niech robi. Co, telewizję ma oglądać, żeby zdurniał? Proszę pana, zaprzęga pan konia do ciężkiego wozu. A co, to babę mam zaprzęgać? No co też pan. Wiesz pan, redaktorze, że ja ją raz zaprzągłem? Jak to? Kobietę do wozu? Nie, babę do wozu, wóz to odpowiedzialna robota, do pługa. Siwy akurat chorował, migreny miał czy coś takiego, ale panie, ledwie pół morgi zaorała i się obaliła. Jakaś słabowita czy co, a bruzdy to takim zygzakiem pociągła, że ja prościej wieczorem z knajpy do domu wracam. Nie, to straszne, co pan, naprawdę, no cicho, proszę pana, jeszcze feministki usłyszał. No. Nie ma pan zamiaru, proszę pana, ja się nie mam zamiaru mieszać w pańskie sprawy rodzinne. Właśnie, pan, ale... czep się pan swojej baby, a nie mojej. No właśnie, proszę pana, a czy w myśl nowych przepisów zapewnia pan zwierzęciu odpowiednie warunki bytowe? No ma się rozumieć, siwy śpi w stołowym na Wersalce, pije bobo fruty, dużo czyta, a wczoraj razem byliśmy w operze, to chyba było Rigoletto. Bo jakoś my wracali, to strasznie nami oboma szarpało. Proszę pana, pan zdaje się tutaj nie traktować sprawy poważnie. Nie. Pan sobie żartuje, a mogą panu grozić poważne konsekwencje. Siwy, ty słyszał? Konsekwencjami nas straszy. Straszę, proszę pana, bo nie wiem, czy pański koń spełnia normy unijne. Spełnia. Spalanie ma dobre i przy wydechu nie przekracza dopuszczalnej normy. Siwy! Zrób panu redaktorowi ze dwa kartofle, niech się przekona. Czekaj pan, podtrzymam jemu ogon. Nie, no co pan, dziękuję bardzo. Wierzę panu na słowo, wierzę. Nie, to ja żartował, ona i tak nie zrobi. Wstydzi się jak to kobyła, wie. Zaraz, no siwy to kobyła? To już ja już raz panu tłumaczyłem, że my jego najpierw ochrzcili, a potem dopiero zajrzeli. Rozumiem, tak, przypominam sobie. A czy w zimie zapewnia pan zwierzęciu ciepły posiłek regeneracyjny? To pewnie, zamawiam mu pizzę na telefon. I podwójne frytki z ketchupem. Na mrozy? A czy na mrozy daje mu pan okrycie wierzchnie? No tak, kupiłem mu jesionki, wiodełki, ale on nie nosi, bo za bardzo w niej przypomina pana redaktora i konie się z niego śmieją. No tak, a czy siwy ma, proszę pana, siwy. Aktualne badania lekarskie? O. Panie, siwy jest zdrowy jak koń. Białka w moczu, ani śladu, OB w normie, cholesterol wzorcowy, proszę pana, trójglicerydy ma trochę przekroczone, ale tylko jak to pije. No to on pije? No, jak w stresie. Jak się na przykład, w stresie pije, no, tak? Jak się menda do niego przyczepi, mam nadzieję, że pan nie stosuje wobec konia przemocy fizycznej, no bo za to, proszę pana, to już groziłoby panu więzienie. Chodzi panu o to, czy ja tego konia biję? No, można to i tak ująć. No nigdy, siwy zaświadczy. Prawda, siwy? Słyszy pan, zaświadcza. spróbowałby nie, to jak ja by jego smagnął tym batem. No, no właśnie, właśnie, proszę pana, skoro pan go nie bije, to po co panu bat? O. Bata używam tylko w skrajnych sytuacjach, gdy kończą się środki słownej perswazji. A, czyli mamy jasność, proszę pana, pan przekracza przepisy, pan łamie europejskie prawa konia, wykorzystuje pan bezbronne zwierzę, zmusza je do ciężkiej pracy fizycznej i stosuje wobec niego brutalną przemoc, proszę pana. Ja jestem zmuszony złożyć w tej sprawie stosowny raport. A to ja tobie dam rawy za złoż idło z worka, co? Tu cię czekał, kapusia. Masz szpiclu jeden. Co? Masz kablowniku, ja tobie dam prawa konia. Siwy, skopnij jego, ja ci dam. Zamach na niezależne media, ekologów, biometyka cierpi ratunku. Pociągam cięg do nęcznego ssania, zasysam wargi, by zassał on. Czy dziś odpalę starego drania, czy znowu ruszę 14 to. Ciągnik mnie ciągnie, choć nie dba o mnie. Ja muszę raczej o niego dbać. Ileż to razy bez silnej złości gdzieś na poboczu musiałem stać. Ciągnik mnie ciągnie, by ruszyć w drogę. Do drogi zmusi mnie chyba znów. Kusiłbym domu, spokój naruszył. Ciągnik z naczepą znów ciągnie mnie. Pamiętam, byłem z towarem na Rusi. Coś złego na Rusi wydarzyć się musi. Znów do postoju ten drań mnie zmusił. W środku Rusi mi przyszło stać. Wokół suchego przestwór oceanu, czyli po prostu pieprzony step. Myślałem, że mnie wściekłość zadusi. Nic, tylko strzelić sobie w łeb. Leżałem pod nim na mokrym asfalcie. Rozgrzany olej, przecież to znasz. Słyszę, podjeżdża jakieś auto, wice buty, a później jakąś twarz. Krótka rozmowa w obcym języku. Kamas u was, u mnie na kamas. Pierzi uszczelku szczęśliwy buty. Kamaznik i w tych stran staje dnia i dzień. Ciągnik mnie ciągnie, choć nie dba o mnie. Ja muszę raczej o niego dbać. Ileż to razy bez silnej złości gdzieś na poboczu musiałem stać. Ciągnik mnie ciągnie, by ruszyć w drogę. Do drogi zmusi mnie chyba znów. Kusiłbym domu, spokój naruszył. Ciągnik z naczepą znów ciągnie mnie. Odpalam silnik, świt w białej komży. Patrzę na zegar, do Łomży zdąży. Zdążył, a jakże zepsuć się zdążył, gdy zatrzymała nas baba w ciąży. Tu baba w ciąży nadzieję wiąże, że z przenoszoną jej ciążą zdążę na porodówkę w pobliskiej Łomży. A tu spod maski biały dym. Baba w kabinie przez ręce się leje, a ten mi właśnie zatarł tu leje. Chłodnica cieknie, ja oszaleję. Baba w kabinie właśnie mleje. Leżałem pod nim na mokrym asfalcie. Rozgrzany olej kapał na twarz. Baba rodziła chłopczyka, powiła, dała mu imię Kamas na chrzcie. Ciągnik mnie ciągnie, choć nie dba o mnie. Ja muszę raczej o niego dbać. Ileż to razy bez silnej złości gdzieś na poboczu musiałem stać. Ciągnik mnie ciągnie, by ruszyć w drogę. Do drogi zmusi mnie chyba znów. Kusiłbym domu, spokój naruszył. Ciągnik z naczepą znów ciągnie mnie. I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Akademię Rozrywki, jak zwykle chwilę po 13:00.